2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Wybiła 8 w czwartek, 27 czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskie Radio zaprasza teraz na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Ustawa o związkach partnerskich ma być projektem rządowym, zapowiada premier. Centralny port komunikacyjny na nowo, jest pomysł na kontynuację projektu. Przepisy usprawniające działanie wojska na polsko-białoruskiej granicy do dalszych prac. Premierowi zależy na tym, by projekt dotyczący związków partnerskich był rządowy, a nie poselski. Zapowiada kolejną próbę wypracowania w tej sprawie kompromisu w koalicji rządowej. Tymczasem ludowcy, którzy mają zastrzeżenia do ustawy, mówią, że decyzja jeszcze nie zapadła. Premier powiedział na konferencji prasowej, że to jedna z tych kwestii, gdzie różnice między Koalicją Obywatelską i Lewicą a ludowcami są widoczne. Zapowiedział, że w ciągu kilkudziesięciu godzin wyprowadzi, jak to ujął, z korkociągu negocjacji kwestie związków partnerskich. No będę tak proponował, aby rząd przedstawił projekt tego dotyczący. W tym samym duchu będę rozmawiał z moimi partnerami, jeśli chodzi o kwestie finansowania kościołów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziennikarzom w Sejmie, że decyzja w sprawie związków partnerskich jest niepodjęta, więc zapewnienia, że to jest projekt rządowy, byłyby na wyrost. Kwestia związków nie jest objęta umową koalicyjną. Poza tym, na co zwrócił uwagę lider ludowców, każdy w jego partii głosuje zgodnie z własnym sumieniem i, jak dodał, stanowisko ludowców w tej sprawie nie powinno być dla nikogo niespodzianką. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jutro w resorcie zdrowia odbędzie się spotkanie ze środowiskiem lekarskim w sprawie ograniczeń w wypisywaniu fentanylu. Będą przedstawione wyniki prac ministerialnego zespołu, który od 2 miesięcy analizował sytuację prawną. Decyzje dotyczące ograniczenia obrotu tym lekiem nie wpłynęły na dostęp do niego chorym, którzy go potrzebują, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Chodzi o to, żeby tak rozwiązać i zaproponować te zmiany systemowe, żeby z jednej strony oni mieli ten dostęp, a z drugiej strony, żeby jak najbardziej ograniczyć ten dostęp i łatwe wypisywanie takich opioidów tym, którzy potrzebują takich recept na inne cele. A dziś ministerstwo podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia przedstawi informacje dotyczące sprzedaży opioidów w Polsce. Jest zgoda na kontynuację przygotowań do budowy centralnego portu komunikacyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk. Nowe lotnisko powstanie do 2032 roku. Zostanie zbudowana także nowa sieć linii dużych prędkości. Wbrew wcześniejszym założeniom, nowe linie kolejowe nie będą się łączyć w okolicach lotniska w Baranowie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że zrezygnowano z centralistycznej koncepcji CPK. Zmieniamy wyobrażenie o centralistycznym myśleniu transportowym w Polsce, ale budujemy projekt transportowy i komunikacyjny dla wszystkich mieszkańców w Polsce, nie tych tylko, którzy mieszkają w Warszawie czy w dużych aglomeracjach. W projekt kolei dużych prędkości zostaną włączone wszystkie duże miasta. Donald Tusk zapowiedział także, że lotnisko w Modlinie zostanie zmodernizowane i rozbudowane. Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty 7 osobom w związku ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jedna osoba trafiła do aresztu na 3 miesiące. To Ryszard S., brat byłego wiceministra kultury w rządzie PiS. Chodziło m.in. o niedoszłą inwestycję w Międzyzdrojach, mówi rzeczniczka prokuratora krajowego Anna Adamiak. 7 osób usłyszało zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych. Jedna z tych osób została tymczasowo aresztowana. Sąd zastosował ten środek na 3 miesiące. Ta osoba ma najpoważniejsze zarzuty powoływania się na wpływy w ministerstwie w związku z inwestycją w Międzyzdrojach, a także w związku z możliwością uzyskania dotacji takiej celowej z programu Ochrona Zabytków. Śledztwo jest prowadzone przez CBA pod nadzorem prokuratury. Wszystkie kluby chcą dalej pracować nad nowymi przepisami usprawniającymi działanie wojska i innych służb na polsko-białoruskiej granicy. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu. Zbigniew Hoffman z PiSu mówi, że proponowane zmiany w przepisach są kosmetyczne. W istocie nie zmieniają uprawnień żołnierzy pełniących służbę na granicy w zakresie użycia broni. Mają one jednak naszym zdaniem charakter kosmetyczny. Należy zauważyć, że już obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają skuteczne użycie broni przez żołnierzy. Paweł Suski z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że szczególne okoliczności służby przy granicy wymagają nowych przepisów. Wszystkie te okoliczności wiąże wymaganie działania natychmiastowego. To jest niezwykle istotne, ponieważ na kanwie braku tych regulacji właśnie doszło do zatrzymania żołnierzy wykonujących obowiązki i używających w celu odstraszania broni palnej. A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że państwo będzie stało ze służbami, które będzie zmuszone użyć broni na granicy. Szef MON-u mówił, że ustawa ma ułatwić proces decyzyjny w sprawie ewentualnego sięgnięcia po broń w razie zagrożenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wgląd w playlistę pozwala mi stwierdzić, że wypowie się w tym serwisie sportowym szef gangu Łysego, ale o szczegółach opowie Norbert Michalak. Tak, ale zaczynamy najpierw od piłki nożnej, bo jedni się cieszą, drudzy płaczą. Reprezentacja Gruzji sprawiła niespodziankę, pokonując Wielką Portugalię 2-0 w meczu grupy F piłkarskich Mistrzostw Europy i awansowali do 1/8 finału. Portugalczycy już wcześniej mieli zapewniony awans. W innym meczu tej grupy Turcja wygrała z Czechami 2-1. Turcy zostają, Czesi jadą do domu. Wcześniej w grupie E przed ostatnimi meczami wszystkie drużyny miały na koncie po 3 punkty, co jeszcze nigdy nie zdarzyło się po dwóch kolejkach spotkaniach w historii Mistrzostw Europy. Spotkania Słowacja-Rumunia i Ukraina-Belgia zakończyły się remisami. Ostatecznie z pierwszego miejsca awansowała Rumunia, druga Belgia, a trzecia Słowacja. Polscy siatkarze przygotowują się do turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi o 20:00. W ćwierćfinale Polacy zagrają z Brazylijczykami. Atakujący polskie reprezentacji Bartosz Kurek. Trener, który zbudował tą najlepszą Brazylię, tą najlepszą generację Brazylijczyków, dobrze wie, jak osiągać sukcesy na najważniejszych turniejach, dobrze wie, czego tej drużynie potrzeba. No myślę, że z takich wzorców warto czerpać. Komplementował Brazylijczyków Bartosz Kurek. Przypomnijmy, że rok temu także Brazylia i także w ćwierćfinale była rywalem Polaków. Mecz Polska-Brazylia o 20:00. Magdalinet nie sprawiła niespodzianki. Polska tenisistka odpadła w 1/8 finału singla turnieju rozgrywanego na trawie w tych kortach w angielskim Eastbourne. Polka przegrała z Czeszką Karoliną Muchową 4-6-1-6. Teraz czas zagrać na trawie, ale tej królewskiej, czyli wielkoszlemowe Wimbledon, w którym wystartuje Magdalinet. Ja bym nawet powiedział Wimbledon, ale... O, nieważne. To będzie raczej słoneczny i na pewno upalny dzień z temperaturami w okolicach 30 stopni. Po południu i wieczorem w ramach ochłody mogą wystąpić miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu kraju oraz lokalnie w centrum mogą wystąpić również burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje! Smartfon Realme 11 Pro 5G z aparatem OIS Pro Lite 100 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz tylko 799 zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. MediaMarkt. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Barbara, patrz, patrz, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Strzelam, strzelam i 40 na 0% trafiłem. Ty to masz cele, Maria! A jak? I do września nie płacimy IRRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.

sprawdziła też, że z pieniędzy na ochronę dzieci sfinansował druk książki katolickiej fundamentalistki Wandy Pułtawskiej. Nowa rzeczniczka praw dziecka zapowiada skierowanie doniesienia do prokuratury, a pan prezydent Andrzej Duda 19 czerwca powołał pana Pawlaka na sędziego w sądzie rejonowym w Skierniewicach. To dobrze? No do tej listy, pani redaktor, dodałbym jeszcze kwestię pewnego zaangażowania w zakup oprogramowania Pegasus, jak wynika z materiałów medialnych. No cóż, sędzia powinien być osobą nieskazitelnego charakteru. No w przypadku pana Pawlaka wyjątkowo dużo jest tych przesłanek, które każą wątpić w nieskazitelność jego charakteru. Trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że ta... Bo jeszcze jest jedna okoliczność towarzysząca powołaniu pana Pawlaka, bo pamiętajmy, że on został oceniony przez nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa już w 2018 roku. Co by oznaczało, że następnie 6 czy 7 lat ta jego sprawa jakby leżała w zamrażarce, sprawa jego nominacji. No i teraz w sytuacji, kiedy wychodzą na jaw tego rodzaju różne negatywne fakty dotyczące Pawlaka, wręczenie mu w takiej sytuacji nominacji, no sprawia trochę wrażenie takiej próby objęcia go ochroną immunitetową w obliczu być może czekających go postępowań. No, to jest ucieczka w immunitet? Powiem tak, no może to podważać autorytet urzędu prezydenckiego w takiej sytuacji. Ja nie chcę tego przesądzać, ale te okoliczności są bardzo niepokojące. Pan wcześniej wspomniał o zakupie Pegasusa. Ja wyjaśnię naszym słuchaczom, że pan Pawlak był w Ministerstwie Sprawiedliwości, był pracownikiem ministerstwa, był zaangażowany właśnie w wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. W tej chwili to jest badane. Część ekspertów uważa, że CBA nie mogło być finansowane z funduszu celowego, jakim był Fundusz Sprawiedliwości. Ale czy tutaj może być zarzut dla Mikołaja Pawlaka? Na obecnym etapie na pewno tego nie można wykluczyć, bo rzeczywiście CBA powinno być finansowane, zakupy CBA bezpośrednio z budżetu państwa, a nie z tego rodzaju funduszu. Wreszcie, no, skoro jest to fundusz pomocy ofiarom przestępstw i pomocy postpenitencjarnej, to na zdrowy rozum no, niewiele to ma wspólnego z zakupem oprogramowania szpiegowskiego. Pan odpowiada w ministerstwie właśnie za sądownictwo. Mikołaj Pawlak to jest jeden z 60 sędziów nominowanych w ostatnim czasie przez prezydenta na podstawie wniosku tak zwanej neo-KRS. Prawnicy ją tak nazywają, dlatego że według różnych europejskich trybunałów ta rada, Krajowa Rada Sądownictwa nie została powołana w sposób legalny. I te trybunały orzekają, że nominacje tejże rady, nominacje sędziowskie są nielegalne. Dlaczego prezydent powołuje tych sędziów? No to jest kolejna dla mnie jako dla sędziego bardzo niepokojąca cecha działalności pana prezydenta. Polska jest stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka od wielu, wielu lat. Jest to wiedza powszechnie dostępna. I teraz, no, jeżeli taki naczelny organ państwa jak prezydent zupełnie lekceważy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to poniekąd w jakiś sposób narusza międzynarodowe zobowiązania Polski. Zwłaszcza w odniesieniu do sędziów, którzy są nominowani do Sądu Najwyższego, czy powiedzmy ściślej obecnie osób nominowanych do Sądu Najwyższego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co najmniej 3 orzeczeń, no oni nie spełniają cech niezależnego, bezstronnego sądu ustanowionego ustawą, a takie nominacje również pan prezydent wręcza. Ale Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, apeluje do, sam wstrzymał konkursy na sędziów, właśnie żeby nie powoływać tych sędziów, którzy mogą być w nieprawidłowy sposób wskazani, a przez to ich wyroki mogą być później podważane. On sam tych konkursów nie przeprowadza. Tymczasem prezydent dopompowuje ciągle tych sędziów do systemu. Tak, to wynika z kwestii proceduralnej, polegającej na tym, że w świetle opinii prawnej, jakie uzyskało Ministerstwo Sprawiedliwości, niewątpliwe było, że minister sprawiedliwości może wstrzymać ogłaszanie nowych konkursów w Monitorze Polskim i to zostało niezwłocznie uczynione. Stąd też konkursy do sądów powszechnych zostały, czy możliwość rozpoczynania procedury konkursowej do sądów powszechnych została przerwana. Natomiast jeżeli chodzi o konkursy do Sądu Najwyższego, no tutaj ogłasza je prezydent. Tutaj takiej możliwości minister sprawiedliwości nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o konkursy do sądów powszechnych, to, co wręcza obecnie prezydent, te nominacje, to jest jeszcze resztka puli, która wynikała z tych wcześniejszych ogłoszeń, zanim ministrem sprawiedliwości został pan profesor Adam Bodnar. Panie sędzio, słychać powszechne dosyć narzekania. Ostatnio mówił o tym Roman Giertych, który ma taki własny zespół do spraw rozliczeń w Sejmie, że te rozliczenia idą za wolno, że zmiany w sądownictwie na przykład są zbyt wolne, że ciągle działają rzecznicy dyscyplinarni, którzy gnębili sędziów, którzy walczyli o praworządność przez ostatnie 8 lat. Takie głosy są, one dobiegają również ze środowiska sędziowskiego, zwłaszcza ze stowarzyszeń sędziowskich, które były zaangażowane w walkę o obronę rządów prawa. Tak, sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, mówi, utknęliśmy na mieliźnie. W moim przekonaniu to nie jest tak, że się nic nie dzieje, ponieważ przez cały czas podejmujemy działania, które da się prowadzić w oparciu o istniejące instrumenty prawne. Mam tu na myśli wszczynanie procedur odwołania prezesów sądów, zwłaszcza takich, co do których zachodzi prawdopodobieństwo ich jakiegoś tam politycznego uzależnienia od poprzedniej władzy. Mam tu na myśli zwłaszcza osoby, które poparły czy podpisały listy poparcia do nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa, czy też skorzystały z procedury awansowej przed tą radą. I tutaj takich prezesów odwołanych już zostało 60. Prezesów, wiceprezesów sądów. Kolejnych 37 sami podali się do dymisji, no kiedy stało się jasne, jakie są te kryteria odwoływania prezesów. No i kolejne postępowania są w toku. Ale dałoby się to szybciej zrobić? Ze względów takich techniczno-administracyjnych przyspieszenie tempa wymiany prezesów byłoby bardzo trudne. Ja chcę przypomnieć, że w okresie, kiedy w sposób taki zupełnie arbitralny wymieniano prezesów sądów, mam tu na myśli tą czystkę na przełomie 2017 i 2018 roku, to byli ci faksowo odwoływani prezesi. Faksy wysłane do sądów w nocy. I to odbywało się praktycznie bez uzasadnienia. Tam było jedno, dwa zdania, odwołanie się do jakichś nieistniejących statystyk. I pomimo takiej dowolności zasad przeprowadzania tej akcji, braku jakichkolwiek procedur, bo to była arbitralna decyzja ministra sprawiedliwości, pół roku zostało 159 osób w tym trybie odwołanych. No my jednak przeprowadzając te procedury kierujemy się przepisami, tymi, które obowiązują. Każdy wniosek jest należycie uzasadniony, jest podane, dlaczego jest wszczęta ta procedura. Pilnujemy przestrzegania tej procedury, więc odbywa się to w innym trybie, w takim trybie, który powinien być zachowany w państwie, które jest oparte na rządach prawa i generalnie nasze działania w taki sposób kształtujemy. Stąd też to jest do wyboru. Albo można iść w pewne działania faktyczne, nie mające oparcia w prawie, ale to jest taka broń obosieczna. To jest trochę jak rzucenie bumerangu, który kiedyś może wrócić i za mocno rzucony i uderzyć w głowę. Jeżeli mamy powrócić na ścieżkę rządów prawa i być również tak postrzegani choćby przez instytucje Unii Europejskiej czy Rady Europy monitorujące praworządność, to jednak musimy utrzymywać się w ścieżce praworządności. A co z aferą hejterską, z rozliczeniem afery hejterskiej, czyli afery tych, która miała miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości? Działała tam grupa, która w internecie rozpowszechniała informacje na temat prywatnego życia sędziów, którzy walczyli o praworządność. Tak. Albo w ogóle szkalujące informacje. Według doniesień medialnych ta grupa miała liczyć nie mniej niż kilkanaście osób. Pierwotnie była mowa o 12, potem kolejne osoby były ujawniane. No to są sędziowie. Gdzie są wnioski o uchylenie immunitetów i zarzuty dla tych ludzi? Tutaj zaczęło się już konkretne działanie, to znaczy jest wniosek o uchylenie immunitetu pana Iwańca. Natomiast trzeba podkreślić, że ta afera została ujawniona, to był sierpień 2019 roku i od tego czasu śledztwo w tej sprawie było dwukrotnie przenoszone do różnych prokuratur. Ja sam tam w tej sprawie jestem jedną z osób pokrzywdzonych. Różne dokumenty procesowe były mi doręczane w trakcie tego śledztwa, także ja mogłem to śledzić, jak to się zmieniało. No cóż, no to śledztwo długo dreptało w miejscu, albo też były podejmowane takie działania, powiedzmy, o charakterze bardziej pozornym niż rzeczywistym. Na przykład zaraz po tym, jak afera wybuchła, no nikt nie podjął próby, żeby zabezpieczyć środki komunikacji osób, które miały być zaangażowane w tą aferę. Wtedy można by pewnie zabezpieczyć te dowody. Najcenniejsze tak, dowody. Bo to wszystko się odbywało na komunikatorze WhatsApp. W późniejszym okresie wydobywanie tego od podmiotów, które prowadzą te różne komunikatory, jest niezwykle trudne. One mają siedzibę oczywiście za granicą i generalnie strzegą swojej poufności w sposób niemalże absolutny. Także no, to zaniechanie, które było na początku, ono na pewno... Ja nie znam szczegółów tego śledztwa. Żeby była jasność, złożyłem zeznania jako pokrzywdzony, ale nie mam żadnej wiedzy. Natomiast no, z takiej wiedzy powszechnie dostępnej, wynikającej z innych postępowań karnych, no, jest niezwykle trudno takie informacje wydobyć. A to znaczy, że ta sprawa może nie być rozliczona? Jestem przekonany, że w jakimś zakresie rozliczona ona zostanie, dlatego że jednak no, próbowała powiedzmy takie prawicowe media przedstawiać niekiedy tą sprawę jako jakiś wymysł, jakieś tam bańki medialne i tak dalej. Natomiast niezaprzeczalnym faktem jest, że na przykład na tym słynnym koncie twitterowym Casta Watch były publikowane materiały z akt personalnych sędziów, z tych słynnych zielonych teczek, do których dostęp jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. Więc nie jest możliwe, żeby taka działalność była prowadzona bez udziału osób z Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc ja tutaj nie przesądzam, w jakim zakresie są na kogo dowody, bo tego nie wiem. Nie znam szczegółów śledztwa. Natomiast no, także ten fakt, że pan Piebiak, że właśnie pan Iwaniec zostali wtedy w Łukasz trybie Piebiak, błyskawicznym. Wiceminister Sprawiedliwości tak, za czasów Zbigniewa Ziobry. Który no, według publikacji medialnych i tych śladów z komunikatorów opublikowanych dzięki pełniącej taką funkcję, powiedzmy, quasi świadka małego koronnego pani Emilii Schmidt, no wynikało, że to on miał jakby być tym zwornikiem tej grupy. Ja nie przesądzam, czy tak było, ale tak wynikało z tych materiałów. On został zdymisjonowany błyskawicznie razem z panem Iwańcem po wybuchu tej afery. No to też wydaje się o czymś świadczyć. Musimy kończyć na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Naszym gościem był Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości, sędzia. Będziemy rozmawiać na YouTubie i na stronie internetowej Trójki, między innymi o nadchodzących zmianach w Funduszu Sprawiedliwości. Zapraszam. A married man begs a Catholic. Does it? Jest 8:30. I w Radio Nawigatorze Trójki jest Patryk Bedliński. Dzień dobry ponownie. Ma dwójka tym razem na początek i korek w stronę Świecka. Ruch zwalnia w okolicy Poznania. Od węzła Komorniki do splotu z S5 i S11 na węźle Poznań-Zachód. Na A4 też nie w pełni płynnie. Zwalniamy między Strzelcami Opolskimi a Gliwicami w stronę Katowic. Na A8 problemy pod Wrocławiem. Przy węźle Wrocław-Południe na 7 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Ten pojazd blokuje część trasy w stronę południową. Na warszawskim fragmencie drogi S8 nie ma płynnego ruchu. Korkuje się w stronę Łodzi i Poznania od Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady. Na wjeździe do stolicy przez Łomianki i przez Ożarów Mazowiecki też stracimy trochę czasu. Zwalniamy też na dojeździe do Krakowa od Skawiny. Problemy mamy również na trasie Opole-Kluczbork, czyli na drodze 45. Chodzi o jej 109 kilometr. W zawadzie zderzyły się dwie osobówki. Jedziemy tylko jednym pasem. Niby wakacje, a jednak sytuacje na drogach wciąż sprawiają, że mamy korki, prawda? Jak sytuacja w świecie i w kraju? O tym Agnieszka Drost. W związku z nielegalnym obrotem fentanylem 55-letni mieszkaniec Żuromina, pseudonim Duch, usłyszał prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dotychczas policja zatrzymała 6 osób w sprawie obrotu fentanylem, zwanym też narkotykiem zombie. W Polsce do tej pory zostały potwierdzone 4 zgony od fentanylu, 3 w Żurominie i 1 w Poznaniu. Polska 2050 nie wprowadzi dyscypliny partyjnej przy głosowaniu nad ustawą o związkach partnerskich. Tak zapowiada poseł tego ugrupowania Łukasz Osmalak, który przypomniał, że proponowanym przepisom sprzeciwia się PSL, z którym Polska 2050 tworzy trzecią drogę. Łukasz Osmalak wyraził w Polskim Radiu nadzieję na porozumienie w tej ważnej dla wielu Polaków sprawie i zaznaczył, że on sam tę ustawę poprze. Uważam, że tym osobom, które żyją w związkach partnerskich, należy się taka pomoc i dlatego ja będę głosował za. Pomimo tego, że jestem takim, powiedziałbym, prawym skrzydłem Polski 2050, mam poglądy centroprawicowe, ale uważam, że naprawdę z szacunku dla tych osób po prostu im się to należy. Wczoraj premier Tusk powiedział, że chce, by ustawa o związkach partnerskich stała się projektem rządowym. Rada Miejska w Los Angeles jednomyślnie uznała dom, w którym w 1962 roku zmarła Marilyn Monroe, za zabytek historyczny. Ma to na celu uniknięcie planowanego zburzenia budynku. Marilyn Monroe kupiła parterową posiadłość w lutym 1962 roku, tuż po rozwodzie z pisarzem Arturem Millerem. Nie ma drugiej osoby ani miejsca w Los Angeles tak kultowego jak Marilyn Monroe i jej dom w Brentwood. Niektóre z jej najsłynniejszych zdjęć zostały zrobione w tym domu, na tej ziemi i przy tym basenie, argumentowała członkini Rady Miejskiej Tracy Park. A więcej informacji w serwisie o 8:00. O 9:00. Tu poprawię Agnieszkę. Doktor habilitowana w propozycji Polskiej Akademii Nauk. Za chwilę do tego wrócimy, ale najpierw o pogodzie. Zapowiada się słoneczny wakacyjny dzień. Mało tego, dzień upalny. W całym kraju na ogół okolice 30 stopni. Nieco chłodniej tylko nad morzem oraz na obszarach podgórskich, ale to chłodniej to tak w cudzysłowie, bo to będzie nawet 28 stopni. Może dziś przelotnie padać i mogą wystąpić lokalnie burze. Teraz już spojrzę w odpowiednie miejsce notatek. Doktor habilitowana. Takie nazewnictwo, takie hasło proponuje Polska Akademia Nauk. A może to tylko pół kroku i należy mówić doktorka habilitowana. Także oficjalnie. 2 2 i 7 3. W sprawie tych tytułów żeńskich, no przede wszystkim one pochodzą z łaciny, więc nie wydaje mi się to słuszne. Poza tym spotkałem się już z taką rewelacją jak dramaturżka, choć przecież mogłoby to być równie dobrze dramatopisarka. Spotkałem się też z widzka. Osoby, które stosują je w nadmiarze, wydają się przede wszystkim być kompletnie pozbawione smaku leksykalnego jakiegoś takiego i nawet poczucia godności, bo przecież one są ośmieszające, tytuły przynajmniej ich część. Ki włożony w mrowisko? No, być może. Jest z nami także pani Krystyna z Częstochowy. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry. I pani zdanie właśnie? Tak, chciałam się wypowiedzieć w kwestii żeńskich form stopni naukowych. Otóż jestem doktorem habilitowanym, podkreślam, doktorem habilitowanym, chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby ta forma była również żeńska. Nie mam nic przeciwko feminatywom, ale stosowanie stopni naukowych to nie jest dowolność. W ustawie o stopniach naukowych jest zapisane, że jest stopień doktor i doktor habilitowany. Więc tym bardziej połączenie doktor habilitowana jest dziwnie brzmiące, ponieważ habilitacja nie dotyczy mnie. To znaczy, mówiąc inaczej, nie ja jestem habilitowana, tylko ten stopień, który posiadam. W związku z tym to musi brzmieć doktor habilitowany. I jeżeli do tej pory nie zostało to zmienione w ustawie o stopniach i tytule naukowym, która to ustawa obowiązuje, to nie możemy dowolnie używać na przykład doktorka habilitowana. Ale gdyby ustawa została zmieniona, to nie mam nic przeciwko temu, żebym mogła o sobie powiedzieć, że jestem doktora habilitowana. Ale to słuszne spostrzeżenie, że ta habilitacja dotyczy tytułu, więc doktor habilitowana to rzeczywiście nie brzmi poprawnie w tej sytuacji. Tak. To jest trochę połączenie dziwaczne, bo nie ja jestem habilitowana, tylko stopień, który posiadam, a stopień nazywa się doktor. Póki co. Jeżeli będzie zmienione, chętnie będę używała określenia, że jestem doktora, bo doktorka też nie bardzo mi pasuje. Ale czyli zaczynamy, tak, właśnie od tej części doktor. Pani Krystyno, bardzo dziękuję za tę rozmowę w porannej audycji w Trójce. Zostało w niej jeszcze 24 minuty do 9:00. No czyli właśnie do końca tej audycji. Teraz Inhaler w Trójce, a za chwilę przejdziemy do tematu negliżu w miejscach publicznych, takich jak miejskie parki. We woke up from the shape of the night, we couldn't find the words, we couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side. As much as I do right. 30 kresek na termometrach, bezchmurne niebo nad głowami. Samo to wystarczy, by upewnić się, że tak, to już wakacje. Przyszedł czas laby, no w przypadku szkolniaków, choć od najbliższego poniedziałku także przedszkolaków. No ale pewnie też dla rodziców. To także czas wymarzonych urlopów. Niektórzy z nas wyjadą na urlop, podczas gdy inni będą cieszyć się letnimi atrakcjami swojego miasta. To może być basen oczywiście, miejska plaża, ale także park. Nie wszyscy jednak pragną schronienia w cieniu. Wiele osób wybiera opalanie się w pełnym słońcu. No i tylko pojawia się w tym momencie pytanie, czy opalanie się w niektórych miejscach jest na pewno dozwolone? Co mówi na ten temat prawo i dlaczego skąpy kostium kąpielowy w parku budzi takie kontrowersje? Na te pytania odpowiada Agata Irzykowska-Uszczyk, kulturoznawczyni z Uniwersytetu Wrocławskiego. To, w jaki sposób nagość funkcjonuje w przestrzeni publicznej, związane jest z nieustannym przedefiniowywaniem norm społecznych. Na przykład, gdy widzimy osobę całkowicie eksponującą swoje sfery intymne w przestrzeni publicznej, może to rodzić odruch niezgody, bowiem żyjemy w kulturze, w której własna seksualność ma pozostać w sferze prywatnej. Najczęściej przeciwko zbyt rozebranym turystom stosowane są dwa artykuły z kodeksu wykroczeń. Artykuł 51 kodeksu wykroczeń, paragraf 1 oraz artykuł 140 kodeksu wykroczeń. Michał Plewiński, Kancelaria Prawna Prosto o Prawie. Pierwszy z nich mówi o wywoływaniu zgorszenia w miejscu publicznym, co zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 20 do 5 tysięcy złotych. Drugi dotyczy nieobyczajnego wybryku, częściej stosowany akurat. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. W parkach wydaje mi się, że to troszkę niestosowne, no mimo że jestem osobą, wydaje mi się, młodą, ale raczej tak już rzeczywiście może troszeczkę mnie eksponować, no tym bardziej, że mówię, bardziej naturalne to jest gdzieś na plaży, czy właśnie nad jakimś jeziorem, nad jakimś akwenem dowolnym. W sumie czemu tak? No bo w sumie to przyroda, to dlaczego te parki to trochę tak wyróżniamy z tego? To znaczy, wie pani co, no nie wiem, może tak po prostu stereotypowo tak się przyjęło, że po prostu są pewne miejsca, tak, gdzie jak gdyby większe eksponowanie na gości nikomu nie przeszkadza. Moim zdaniem park nie jest do opalania. Na działce to na swojej działce i swoje dzieci masz. No tak jak chcesz się rozbierać, to się rozbierasz, nie? Ale tutaj nie każdy sobie życzy, żeby na pół nago być. Gdzie jest jakaś ta granica dobrego smaku, przynajmniej w parku? No na ramionka w czymś być. No to takie coś, to owszem, ale nie pół nago. Że tylko w kostiumie. Podobnie sprawa się przedstawia również, jeżeli chodzimy sobie przykładowo nago po naszym domu czy po naszej działce, ale jesteśmy widoczni z tych miejsc publicznych. Wtedy również stosownie od okoliczności może być zastosowany artykuł 51 kodeksu wykroczeń, paragraf 1 bądź artykuł 140 kodeksu wykroczeń. Współcześnie ciało ludzkie jest dwojako traktowane. Doktor Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni Uniwersytet SWPS. Kraje skandynawskie, które korzystają z sauny, które pokazują te swoje ciała, właśnie choćby zażywając sauny, nie widzi w nagości specjalnie kłopotu. Natomiast w tych krajach, gdzie kultura chrześcijańska jest dominująca, także współcześnie w Polsce, ciało ludzkie i zwłaszcza kobiece jest bardzo ostro krytykowane i dalej porównywana jest ta nagość w miejscach publicznych jako coś, co jest niedozwolone. W przypadku niezapłaconej grzywny ona może zostać zamieniona na karę aresztu. A także, co zwłaszcza wakacje czasem istotnie bolesne, niezapłacone grzywny, które były egzekwowane potem, mogą nawet skutkować zatrzymaniem nas przez Straż Graniczną na lotnisku i zwolnieniem nas dopiero w momencie, kiedy te grzywny zostaną opłacone. Również tak może zrobić policja. Wtedy eskortują specjalnie takiego obwinionego, ukaranego na pocztę, żeby od razu wpłacił te wszystkie grzywny w okienku, no bo jak nie, no to niestety trzeba będzie odsiedzieć swoje. Ciekawe, czy eskortują już ubranego, ukaranego. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska, a komentarze państwa będą mile słyszane. Zdążymy przed 9:00 raczej jeszcze, bo do 9:00 pozostał nam jeszcze kwadrans. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. 12 minut mamy do godziny 9. Zdążę, zmieściłem jakoś jeszcze w tej audycji rzecz, o której wspominałem już wcześniej, czyli kartkę z kalendarza, która prowokuje dzisiaj do seansu filmowego. Bo, uwaga, dokładnie 27 czerwca 1952 roku urodził się Bogusław Linda. Wszystkiego najlepszego. A w roku 1941, także 27 czerwca, urodził się świętej pamięci Krzysztof Kieślowski. Panowie, którzy współpracowali przy filmie Przypadek. Filmie nakręconym w roku 1981, choć premierę miał dopiero 6 lat później. Powodem rzecz jasna stan wojenny. Wyjątkowe polskie kino i wyjątkowa rola Bogusława Lindy, ale także rzecz, która zmusza do refleksji. Więc jeśli ktoś z Państwa dziś, bo nie ma meczów piłkarskiego Euro, miał ochotę na refleksję, to serdecznie polecam właśnie film Przypadek. A jeśli ktoś zupełnie nie ma ochoty na refleksję, to też coś się znajdzie. I to także rzecz z kalendarza, bo dokładnie dziś mija rocznica 40, liczę 51 nawet, 51 rocznica premiery filmu Żyj i pozwól umrzeć, a więc pierwszego filmu o Bondzie z Rogerem Moorem. No także też można wykorzystać tę okazję i przypomnieć sobie ten kultowy obraz. Filmowe polecajki ode mnie. Nie wiem, czy nadaje się do tego, by mówić o filmach Państwu, ale z drugiej strony otworzyli mi mikrofon, jak to się mówi, no to polecam. Przypadek lub Żyj i pozwól umrzeć, to tak ode mnie. Na ten czwartek, 27 czerwca. Ta sama ulica i to samo przejście. Chcę ruszyć do przodu, wciąż to samo miejsce poddano na tacy. Nie wchodzę, bo nie chcę, choć bywało ciężko, nie proszę o więcej. I płynę z tym nurtem, to płynie bez mnie. Wypadłem za burtę z tej szarej kolejki. Chcę wracać do siebie, tam gdzie moje miejsce, gdzie wszystko jest ludzkie i gdzie moja przestrzeń. Ciała z roku na rok są coraz mniej estetyczne i może rzeczywiście nie mamy za bardzo czego pokazywać. I to zarówno panie, jak i panowie. Nadmiar kilogramów jest po prostu nieestetyczny i publicznie może niekoniecznie powinniśmy się tym chwalić. A to rozumiem w sprawie opalania się w parkach. Niestety brzmi to trochę jak body shaming i nie chodzi mi tu o poprawność polityczną. Po prostu estetyka to kwestia bardzo indywidualna. Tego akurat osobiście bym tu nie łączył. Ale ciekawy to wątek, może kiedyś do niego wrócimy. Na dziś jednak kończymy audycję poranną. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia.